بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مخکې درس کې د دې خبرې وضاحت شروع چې دغه بشري او وضعي قوانین د یهودو او د نصارو خواهشات دي او د هغوی د خواهشاتو نه دغه قانون اخیستل شوی دی. او دلیل بدا آیات پیش کړی چې الله عز وجل فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا آيات بعضي في هذه ألت ذكر شيء لذي ترى رسدلهم چه يهود نصارى ده مسلمانان سر دشمني كي ما مسلمانان تسك والبكار دي هذه خبر وزاحت داده چه مسلمانان تبكار دي چه ده ويد وخواهشات ونظام وساد او دا غوی دو خواهشاتو تابداریونه کی ذکر الله عز و جل فرمائی ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. کتا چیر تا دوی خواهشاتو بسی روان شوی رست داغن اشتاتا علم را غلده نبو بستاد پارا دا الله دا عذاب نسوك دوس بچکون که و نسوك مددگارا محواستو ایچی پایات کی ذکر شد لهوا ما ندى ما تميل إليه النفس من الشهوات ومن الشبهات. هغسة چه نفس وتميلان كي چه شهوات دي وشبهات دي يعني ده شريط مخالفات تا هوا أو خواهش پرستي وي. دلتا يوصال ذهن ترازي هغدا چه آيا دغا نصاراو في يوروب كي خبل دين حاقيم کرده ده دا غير قوانين مطابق جون تيري أو كخواهشات حاقيم كل چه سوو باري أغا كي جواب داده چه دوی خپل خواهشات حاکم کرده او خپل دین شاته کرده او دغا خواهشات به دوی مشرکه. ما بل سوال داو چه دغا نصاراو سنگ خپل دین پره خودو او خواهشاتو بسروان شن بدو خواهش مطابق قوانینی اوتا کل او پیسلی بکی. ما جواب داده چه په نصاراو بانده دغا کار یهودو که چه دغا خپل دین نوالول او خواهشاتو بسروان کل. یهودو دا کار په څه طریقې وکړ؟ دې وضاحت دا دی چې په شپاړسم میلادي صدۍ کې یو یهودي په نوم د مارتن لوتر راپیدا شو. دغه یهودي نصرانیت دین ظاهرا قبول کړ او بیا د یهودیت دپاره دعوت شو. نو په نصاراو کې د کاتولیک او ارتودوکس مذهبونه د پخوانه موجود و. دغه مارتن لوتر په دوی کې یو بل مذهب هم ایجاد کړ په نوم د بروتستانت چې معنی الاعتراض والاحتجاج ده، یعنی اعتراض نیونکي او دلیل نیونکي. دغه ډله یې په دې طریقې جوړه کړه چې اول یې نصارا تورات ته راوبلل او ټول تورات یې پرې ومنل چې په تورات کې چې څه دي نو ټول صحیح دي او د تورات نه وروسته یې انجیل پرې منلو. نو په دې وجه خو د نصاراو د دغه مذهب والاو سره دواړه کتابونه دي چې یو ته العهد القدیم وي او بلت العهد الجديد بي. نو النصراني بي اول بدا تورات تلاوت كي او باغي با ايمان لوي او بدا انجيل تلاوت كي. نو دا خلق پا داخل كي يهود شد اگر که ظاهرا نصارا دي نو پا دي وجه خود يوروب هول مشران دا بروتستانت مذب سر تعلق لري او يو مشرم دا سنتا كي چه دا كاتوليك او يا دا ارتودوكس مذب سر تعلق لري. دا ځکه چې بروتستاني په داخل کې یهودي دی او ظاهري څرمن یې د نصراني ده. نو ځکه خو دغه نصارا د یهودو ډېره سخته دفاع کوي او خپل عوام او خپل خلک د اسرائیلو دفاع ته هڅوي. د ابراهیم لینکون په نوم د امریکې یو بادشاه په 18 میلادي صدۍ کې تیر شوی دی. دغه ابراهیم لینکون امریکایانو لره د یهودو د ملګرتیا او د تعلق نه هیرولي وو. دوی و رسالم لیکلی وه چې دغه رساله د امریکې په تاریخي اثارو او میزونونو کې اوس هم شته دی. ودغ رسالة كين مولي وخبر الكريوة يعني داد أولي يهود من دغشان تدى أمريكي بحكمته وعوامه كأزادة فلو خدلشن مدس يورز بريشي كتول أمريكيان بدا إسرائيل خادماني دا خبر دوی دغه بادشاہ پات الله سم صدای کی کړي و اوس عمره شان ته وشو دا ځکه چې يهودو د دوی په داخل کې کار وکړ نو امریکایانو سره دومره قوت هم شته ده خو به هم د يهودو خادمان دي نو مقصد دا ده چې دغه مارتن لوثر دا کار وکړ چې نصارا يهودیت ته وړل به د دین وروسته يهودو په دې کار شروع چې دغه نصارا دین نه وباسي او لا دینیت ته ورسوي چې هیڅ دین نه مني. په دې باره کې یو کتاب لیکل شوی دی په نوم د بروتوکولات حکماء صهیون چې د محمد خلیفه التونسي په تحقیق سره وکتل شي. په هغه کې دي د یهودو دا عقیده ده چې ټوله ځمکه د خپلې قبضې لاندې راولي او په دې ځمکه باندې څومره خلک دي دا ټول خپل خادمان کي نو دوی دې مقصد ته د رسیدلو کوشش کوي خو کله چې د دوی حکماو او فلاسفو دې مقصد ته رسیدلو کې دوه شیان خنډ او معنی وګڼل یو دین دی او بل اخلاق دی نو دوی په دې کار شروع کړه چې خلک د دین نه واړي او بې دینه کړي چې هیڅ دین هم نه مني نو د دغه نقشې عملي کولو لپاره په اتلسم میلادي صدۍ کې په الاتحاد السوفیتي کې چې دغه اتحاد السوفیتي د نصاراو غټ مرکز بلل کېده یو سړی په نوم د کارل مارکس راپورته شوی چې د اصل نه یهودي او فلار هم یهودي و چې نوم یې حاخام و دغه کارل مارکس په شپږ کلنۍ کې نصرانیت دین قبول کړی و او بیا یې د نصرانیت په دین تقویت شوی و نو کله چې دغه شخص غټ شو او یو مرتبې ته ورسېده نو ده د شیوعیت مذهب دپاره انقلاب شروع کړ او دغه انقلاب دپاره د ځان سره د اټلي نه درې سوه پورې خلک ملګري کړل نو دوی د شیوعیت دولت په اتحاد السوفیتي کې اعلان کړ. د شیوعیت عقیده په دوه بنیادي خبرو ولاړه ده، یو دا چې لا اله و الحیات ما ده، یعنی د الله نه انکار کول چې الله نعوذ بالله نشته دی، او د ژوند اصل یوه ماده ګڼل چې د ټولو زندسورو د ژوند ابتدا د یوې مادې نه په ناڅاپي تور شوی دی. دویمه دا خبره ده وی الدین افیون الشعوب، یعنی دین د خلکو لپاره د افیمو مثال لري، لکه څنګه چې د افیمو په استعمال سره خلک نشه کیږي نو دغه شان په دین سره هم خلک نشه کیږي. نو کله چې موږ وغواړو چې دا خلک روغ شي او د نشې نه رابیدار شي نو پکار ده چې په دوی کې هیڅ دین هم نه وي. نو دغه اتحاد السوفیتي په دې طریقې دین نه واړول او د داسې یو دولت یې قایل کړل چې نه الله مني او نه دین مني. بیا دغه دعوت او عقیده ډېرو ملکونو ته ورسېدله چې بلغاریا، تشیکو، سلوفاکیا، روس، بلاروس، اوکراین و غیره ډیر ممکنو کې دا عقیده خوره ده، تر دې چې عراق برکه ولایت ته هم دغه عقیده رسېدله چې په برکه ولایت کې د روافیز او د حزب العراقي تر څنګ الحزب الشیوعي العراقي هم شته دی، ینه الله مني او نه دین مني. نو یهودو په خپل دعوت او کوشش سره په دې طریقې باندې نصارا لا دینیت ته ورسول. نو هر کله چې د نصاراو نه دین ختم کړ نو دوی د فیصلو لپاره د خپل خواهش مطابق قوانین جوړ کړل چې په هغې فیصلې کوي او دین یې په کنیسه کې پرېښوده. نو په دې وجه موږ دا خبره کوو چې یهود نصارا په خپلو خواهشاتو فیصلې کوي او په دین فیصله نه کوي. په دې خبره چې دوی خواهشاتو پسې روان دي او د دین تابعداري پرېښې ده نور دلایل دا دي چې د نصاراو دین په لسو وصیتونو بنا دی. بعضی دغه نه دا دي: لا تسرق، لا تزنی، لا تکذب، لا تعق والدی، غلا مه کوه، زنا مه کوه، دروغ مه یوه، او د مور و پلار نافرمانی مه کوه. او بعضی نور هم شته دی چې دوی ته الوصایا العشر وای، یعنی لس وصیتونو ته وای. نو په دغه وصیتونو کې یوه خبره دا ده چې زنا به نه کوي. نو د دوی په دین کې زنا حرامه ده. کله چې دوی خپل دین پرېښود او فحشاتو پسې روان شول نو دوی نه حیوانات جوړ شول چې په هر ځای کې زناګانې کوي، په لارو کې، په سړکونو کې، په ګاړو کې، په هوټلونو کې، بلکې په هر اجتماعي ځای کې د زنا لپاره جدا ځایونه جوړ شوي دي. زموږ شیخ ابو علي الانباري تقبله الله ویلي دي چې د یو سړي لیکل مې ولوستل چې نوم ذکر کول یې مناسب نه ګڼم، وی دغه سړي لیکلي دي چې زه په لندن کې یو کنیسې ته لاړم یعنی سد نصارا و عبادت خانی ته وی نو وی چې ما هلته د کنیسې په منځ کې څه کسان ولیدل چې زنا یې کوله نو په ما یو پادري تیرېده ما دې تپوس وکړ چې ایا زه په کنیسه کې نو هغه به پادري راته وویل چې هو نو ما ورته وویل چې دا خلک څنګه په داخل د کنیسه کې زنا کوي ایا په لسو وصیتونو کې یوه دا خبره نه ده چې زنا به نه کوئ نو پادري راته وویل چې ته د مشرق طرف نه راغلی نو ما ورته وویل چې هو نو وی چې دغه پادري زه پرېوښودم او خبرې مې راسره ونه کړې او مانه لاړم نو ګوره پادري د کنیسې په منځ کې څوک د زناکارۍ نه نشي منع کولی دا ځکه چې دوی دین پریښی دی او د خواهش مطابق جوړ شوو قوانینو پسې روان دي همدغه شان د طلاق په مسله کې د نصاراو عقیده دا ده چې کله یو پادري د چا لپاره نکاح وتړي نو هغه نکاح هیڅوک نشي فسخه کولی ځکه چې د دوی په انجیل کې دا خبره لیکلې ده چې د نکاح عقد او غوټه د الله د طرفه ده او کوم عقد چې د الله د طرفه وشي نو انسان یې نشي ختمولی نو دغه نصراني ښځه د نصراني په نکاح کې همیشه دپاره پاتې اگر که خپل منځ کې اختلاف هم ریشي او د یو بل نه جدا هم شي خو نکاح یې نه ماتېږي نو دا دوی دین دی خو لیکن په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا والا د دې خبرې احساس وکړ چې دا څه په عذاب کې اخته یي یې ښځه نشو پرېښودلی او طلاق نشو ورکولی نو دوی مظاهرې وکړې او د خپل ایټالیا حکومت نه دا غوښتنه کوله چې داسې قوانین وټاکي چې د ایټالیا والاو دپاره د ښځې طلاقول جایز شي دوی په دغه مظاهرو کې قسمه قسم شعارات هم لیکلي وو یو شعار یې دا و حیوانات د طلاق اختیار نه لري او هر چې بشر او انسان دی نو د طلاق اختیار لري نو دا د دوی په خپل دین ډېر لوی اعتراض و ځکه چې د دوی په دین کې طلاق نشته دی کله چې په حکومت باندې ډېر فشار او زور واچو نو حکومت یې اجتماع وکړه او بیا یې په دغه خبره انتخابات وکړل نو بیا یې د طلاق قانون منظور کړ چې په دغه قانون کې دا خبره ولیکله چې یو ایټالي سړی کولی شي چې خپلې نصراني ښځې ته طلاق ورکړي د ایټالیا تخصیص هم ځکه وکړه چې په دغه ایټالیا کې په داخل کې یو وړوکی دولت شتون لري چې نوم یې الفاتیکان دی چې په ټوله نړۍ کې د دغې دولت نه بل وړوکی دولت نشته نو د دوی د مذهب پاپ او مشران هلته موجود دي ولیکن دوی د خپل مذهب دفاع نشي کولی چې د ایټلي والا نه تپوس وکړي چې دا حکم ولې بدلوئ دا ځکه چې دوی ټولو دین پریښی دی او په خواهشاتو پسې روان دي نو کله چې دا خبره ثابت شوه چې دغه یهود نصارا خپل دین پریښی دی او خواهشاتو پسې روان دي او دغه خواهشات په دوی حاکمان دي نو د دوی خبرې تعلق د اساسي او جمهوري قانون سره څه دی کوم چې په اسلامي ملکونو کې نافذ دی نو د دې خبرې وضاحت به وبن درس كي وشي إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل